hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na Carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 lutego, minęła 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Bartłomiej Misiewicz nie jest już szefem gabinetu politycznego szefa MON-u. Za chwilę połączę się w tej sprawie z naszą reporterką. Dwa gorące tematy na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w sprawie ustroju stolicy i reprywatyzacji. Strona internetowa KNF-u działa, są dodatkowe zabezpieczenia. W piątek doszło do cyberataku. Bartłomiej Misiewicz nie jest już dyrektorem gabinetu politycznego ministra obrony narodowej. Takie informacje przekazał wiceszef resortu Wojciech Fałkowski. W sprawie jest już komentarz samego szefa MON Antoniego Macierewicza. Łączę się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Powiedz, jak szef MON tłumaczy zamieszanie wokół Misiewicza. Szef MON, pytany o przyszłość rzecznika resortu, powiedział, że teraz jest na urlopie. Obowiązki rzecznika pełni biuro prasowe, a szefem gabinetu w czasie urlopu Misiewicza jest, co już mówiliście, Krzysztof Łączyński. Minister Antoni Macierewicz odniósł się do słów lidera PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy. Powiedział m.in., że Bartłomiej Misiewicz jest problemem wizerunkowym i nie może być tak, że oficerowie składają mu meldunki jak ministrowi. Absolutnie się zgadzam, że jest niedopuszczalne, żeby oficerowie Wojska Polskiego meldowali się komukolwiek poza ustalonymi prawnie osobami. Taki wypadek miał raz miejsce, blisko rok temu i nigdy więcej się nie powtórzył. Szef MON wyraził przy okazji niezadowolenie, że media opisują to zdarzenie, jakby cały czas do niego dochodziło. Pytany o przyszłość rzecznika MON po zakończeniu urlopu, minister Macierewicz oświadczył, że liczy, iż wróci do resortu. A na jakie stanowisko, no tego minister na razie nam nie powiedział. To była Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję za informację. Platforma Obywatelska chce, by Sejm na najbliższym posiedzeniu zajął się projektem nowelizacji ustawy o urzędnikach państwowych. Chodzi o wprowadzenie dodatkowych wymogów dla szefów gabinetów politycznych. Marcin Kierwiński mówił dziś, że projekt, tu cytat, ma zabezpieczyć takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia w przypadku Bartłomieja Misiewicza. Na wniosek Platformy stołeczni radni zajmują się projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustroju Warszawy. Zgodnie z nim miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Projekt ustawy krytykują same władze Warszawy oraz część samorządowców. Kolejna dzisiejsza sesja, tym razem na wniosek PiS, ma być poświęcona reprywatyzacji. Dziś w sprawie CBA zatrzymało troje stołecznych urzędników. Na sesji z powodu planowanego urlopu nie będzie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przeprosin od amerykańskiej telewizji Fox News domaga się Kreml. Chodzi o nazwanie Władimira Putina zabójcą. Słowa padły w trakcie wywiadu z prezydentem Donaldem Trumpem. Wypowiedział je dziennikarz rozmawiający z gospodarzem Białego Domu. W ocenie rzecznika Kremla tego typu sformułowania są niedopuszczalne. Dmitrij Pieskow oświadczył, że Kreml oczekuje od stacji Fox News przeprosin. Uważamy podobne słowa korespondenta Fox News za niedopuszczalne i obraźliwe i chcemy, aby taka poważna telewizja skierowała przeprosiny na ręce prezydenta Rosji, cytuje Pieskowa agencja TASS. Rzecznik Kremla nie zgodził się odnieść do odpowiedzi, jakiej na słowa dziennikarza udzielił Donald Trump. Rosyjskie media przypominają, że amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone nie są niewinne i mają wielu zabójców. Gospodarz Białego Domu wskazał przy tym na wojnę w Iraku, której, jak zapewnił, był przeciwnikiem. Rosyjscy dziennikarze nie przytoczyli już jednak opinii amerykańskich polityków, którzy, biorąc w obronę dziennikarza Fox News, przypomnieli o wojnie w Gruzji, napaści na Ukrainę i zabójstwach przeciwników Władimira Putina, w tym najgłośniejszych, publicystki Anny Politkowskiej, byłego funkcjonariusza służb specjalnych Aleksandra Litwinienki i lidera opozycji Borysa Niemcowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po piątkowym ataku hakerskim na Komisję Nadzoru Finansowego strona internetowa KNF-u działa, są dodatkowe zabezpieczenia. Eksperci przypominają, walka z podobnymi zagrożeniami należy do priorytetów obrony kraju. To trudna bitwa, bo nigdy do końca nie wiadomo, kto stoi za atakiem. I tak jest tym razem, mówi Krzysztof Lidl z Kolegium Civitas.

A dzisiaj posłuchamy w powtórce z rozrywki kolejnej opowieści Artura Kusaja prosto z zakładu szewskiego w transformacji. Rudy Schubert zaśpiewa z Wałami Jagiellońskimi o złotych żniwach, Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim, a na zakończenie Elżbieta Jodłowska z piosenką o Jasiu. Całość przygotował Andrzej Zakrzewski. Miłego słuchania i proszę uważać na wiewiórki. Wszelkie. Zakład szewski w transformacji. Trzeźwe zapiski na gorąco. Ach, kapitalizm to fajna sprawa, zwłaszcza gdy wszystko idzie po naszej myśli. A nam szło nawet bez niej. I dobrze, bo zwykle tej myśli w ogóle nie było, bo i skąd? Mieliśmy przysłowiowego farta. Nie twierdzę, że głupi zawsze ma szczęście, ale myśmy akurat mieli. Na placu, gdzie pan Tadziu sprzedawał nasz towar, czyli na światowym rynku, liczyły się już tylko takie firmy jak Tiger, Nike, Pumy, no i nasza pasja. Zaprenumerowaliśmy nawet The Wall Street Journal, bo tam są światowe notowania giełdowe i śledziliśmy, kiedy będzie o nas. A tymczasem na rynku pojawiły się pierwsze podróbki naszych łaciaków. Azjatycka tandeta i taniocha. Podrabiali nasze etykiety zastępcze i upłynniali za bezcen. Dostaliśmy też cynk od pana Tadzia, żeby przystopować. Za dużo produktu na rynku to znaczy, że nie ma popytu i ceny lecą na łeb na szyję. W ogóle więc przestaliśmy robić, bo po co się napinać, jak samo idzie. Postanowiliśmy też spalić sporą część nadprodukcji zalegającej po kątach. Miałem sobie ze szkoły, z klasyków marksizmu, że kapitaliści po nadwyżkę kawy palili, żeby cenę utrzymać. Wtedy, pamiętam, razem z panią oburzaliśmy się. Tym bardziej, że znaliśmy tylko smak kawy zbożowej Turek, a w najlepszym razie Inki. A teraz jakoś nie mieliśmy skrupułów. No cóż, punkt widzenia zależy od siedzenia. Na nasze ognisko nie zamawialiśmy mediów, a jakoś się same zwiedziały dziennik Super Trooper, telewizja Magiel oraz regionalne radio Złe Nowiny. Wyciepnęliśmy na podwórze cały zapas gotowych szmaciakoskajków oraz resztki z korytarza przy toalecie. O, uzbierała się tego spora nomen omen kupa. Zrobiło się zbiegowisko, głównie okoliczne dzieciaki z kiełbaskami do pieczenia. Panna Iza, specjalistka od marketingu, udzielała wywiadów, a ja przytakiwałem. Pan Rysiu podpalił symboliczną zapałkę w świetle fleszy i buchnął piękny płomień, a zaraz potem niepiękny smród. No, mimo to, szczerząc się do kamer, trochę poskakaliśmy i powrzeszczeliśmy na góralską nutę. Dziecięce kiełbaski niestety zalatywały z grillowanym kierpcem, ale dzieciaki i tak się potem oblizywały. Roznoszący się po okolicy swąd przyciągnął w końcu dzielnicowego. Zaproponował nam albo mandat, albo kolegium, albo. No, wybraliśmy albo i ściepnęliśmy się solidarnie, ale też zaprosiliśmy pana dzielnicowego do firmy na tradycyjnego pokerka w miłym towarzystwie. Panna Iza od razu usiadła mu na kolana i patrzyła w karty, a dzielnicowy głównie jej w oczy i dekolt. A wkrótce cała ściepa wróciła w nasze ręce, gdzie też nie zagrzała długo miejsca. Pieniądz nie może leżeć, bo traci, prawda? Dlatego pan Zenek migiem kopnął się po co trzeba i już pod wieczór panna Iza była dowartościowana, my syci i pan dzielnicowy udobruchany. Wieczór znowu był upojny. Generalnie jednak ta hossa to męcząca jest i wybitnie nam nie leży. Dużo lepiej jakoś czujemy się w dołku. Nam jest dobrze, jak jest źle. Z pełną więc ulgą powitaliśmy pierwsze symptomy dołowania, czyli bessy. Saturator jak cudowna skrzynia, popłyną kochane złotówki. Tato, może zrobić się bogato, rzuć sałatą, lato ludzi masa, 40 w cieniu, język wisi do pasa. Każdy dwie dychy z kieszeni wywali, poliżą i duzi i mali. Kto upał na lody, nie ma ochoty, wykwajną 20 złotych. Ulica spalona jest jak Sahara, żar z nieba się leje na główki. Chicago za loda się płaci w dolarach, a u nas wystarczą złotówki. Szlak trafi takie lato, pora złato. Biznesu zrobić się nie da, woda się leje, lecz z nieba. I za przyczyną tej wody odwołano złote żniwa na lody. Nikt nie chce wyjąć z kieszeni miseta, temperatura jest nie ta. Koniunktura jak temperatura jest wyjątkowo chodura. Ulica zalana jest jak ryż biedna, miezią ptaki, że kto to wytrzyma. Nie dla mnie tatusiu ten klimat, nie dla mnie to lato, co trzyma jak zima. Ulica zalana jest jak ryż biedna, miezią ptaki, że kto to wytrzyma. Nie dla mnie tatusiu ten klimat, nie dla mnie to lato, co trzyma jak zima. Co trzyma jak zima, ten klimat jak zima. A to się chodźmy stąd. Ale się nie zostawi mnie tu. To się nie zostawi mnie. Tatusiu, bo co zawsze wędrowali wszyscy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy. Pieniążki. A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili? Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu, ty, Rysie. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Pan zapyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. Dobrze. Frączewski. Co to tak syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? No, Tedzio, podej mi tego pędzla, kurna olek. Tygo? Tego, panie doktorze przewodniczący? Tak, tygo. A co? Co? Chce pan, doktor przewodniczący, malować ścianę? Ścianę? Ścianę? Ty, Tadzio, kurna olek, chcesz, żebym ja, doktor przewodniczący, skazał cię na karę chłosty lub jakie takie coś w podobie? Co? Na karę chłosty? Ty mi powiedz. Na karę chłosty? To takie coś w Polsce jeszcze jest? A jak, Tacio, a jak? Jak się zarządzi, to tak będzie. No ale za co, panie doktorze przewodniczący? Za co chce mnie pan skazać na karę chłosty? Co ja takiego strasznego zrobiłem? Co? A kto powiedział przed chwilą, że ja, doktor przewodniczący, będę malował ścianę? Kurna ole. No ja powiedziałem. A widzisz, Tadziu, ty powiedziałeś, więc tobie się kara chłosty należy. Dlaczego tak powiedziałeś? No bo co, kurna ole? No bo pan doktor przewodniczący prosił, żebym panu podał pędzel. To co, ty, Tadziu, uważasz, że pędzel jest tylko do malowania ścian, tak? No... Co? Tak? No nie. No widzisz, Tadziu, no widzisz. A jak nie do malowania ścian... To do czego jeszcze, kurna ole? No, do malowania obrazów. Tak jest, kurna ole, do malowania obrazów. Więc pan doktor przewodniczący... Tak, Tadzio, ja jestem wielkim malarzem. Rozumiesz, Tadzio, kurna ole, wielkim. Naprawdę? Wielkim. No to ja nic nie wiedziałem, panie doktorze przewodniczący. A dużo już pan tych obrazów namalował? Pół, kurna ole. Jak to pół? Pół. To dopiero pół obrazu? No to skąd pan doktor przewodniczący wie, że pan jest wielkim malarzem? Tadzio, wiesz co ci powiem, kurna ole. Nie wiem, panie doktorze przewodniczący. Ty jesteś tympy. Kurna olek. Ja jestem tympy? Tympy? Tak, ty jesteś tympy. A widz dlaczego, kurna olek? Nie mam pojęcia, panie doktorze przewodniczący. Dlatego, Tadzio, że nie wisz, że wielkiego malarza poznać można nawet po jednej krysce, kurna ole. Po jednej krysce. A ilu tu widzisz krysek? Sporo. No, widzisz. Tadzio, kurna ole. Więc można mnie już ocenić, czy nie można? Rzeczywiście, można. Tylko... Co? Tylko co, Tadzio, kurna ole? Tylko co te kilkanaście kresek oznacza? Ja też mogę narysować kilkanaście kresek, ale to wcale nie będzie oznaczać, że jestem wielkim malarzem. Ty, Tadzio, jesteś jeszcze większy tympak niż ja myślałem. Jeszcze większy. Kto wie nawet, czy ty nie jesteś szkodliwy dla kraju debil. Weź, Tadzio, ten pędzel do ręki, kurna Olek. Już wziąłem. I ty raz pociągnij nim jedną kryskę, kurna Olek. A teraz ja pociągnę, kurna Olek. O! No i co, Tadzio, widzisz teraz różnicę? Nie widzę. Tu kreska i tu kreska. Tadzio, ja nie będę rządził tym głupim społeczeństwem. No nie będę, kurna ole. No, to może i lepiej. No, co ty powiedziałeś, Tadzio, przed chwilą? Nie, nic, tak sobie czasem do siebie mówię. To lepiej ty go nie rób, Tadzio. Bo cię każe skierować do czubków, kurna ole, a tam mógłbyś mieć poważne kłopoty. Dlaczego, panie doktorze przewodniczący, dlaczego? Bo na takiego czubka, mogą już nie mieć żadnego lekarstwa, kurna ole, poza wstrząsaniem prądem, a tego ci nie życzę. Dziękuję, panie doktorze przewodniczący. Widzisz, Tadzio, jakie ja mam miętkie serce? Dlatego naród mnie tak kocha, kurna ole. Przez serce. No i przez ten talent malarski. Tak jest. Przez moją kryskę, kurna ole. Tak jest. Zwłaszcza przez kreskę, jaką pan ma u ludzi. Bulba. Bulba. Jasiu, na urodziny twe miły prezencik mam. Zobaczysz sam. Przyjdę jako jedyny gość, przetańczę z tobą noc, a może dwie? No, nie wiem, Jasiu. Tak czekam na ten dzień, by obdarować cię tym, co mam. Jasiu, na urodziny twe przygotowałam coś, zobaczysz zresztą sam. Jasiu, powiedz teraz, czy ktoś podarował ci milszego coś? Jasiu, nim kogut zacznie piać, chcę jeszcze raz ci dać prezentów nigdy dosyć. Jasiu, czy czekać mam aż rok? Nie znosi niedługi rok na święto twe. Jasiu, tak ładnie było, że twoich urodzin dzień obchodzić co dnia. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Kolejna jutro po 13:00. Muzyczna poczta UKF. A do 14:00 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 3 klub UKF małpa polskiradio.pl. Telefon, który za chwilę kilka dni czeka w kolejce. czy mogłabym zamówić piosenkę z serialu Bagdad Cafe, I'm Calling You, jeśli dobrze pamiętam. Znalazłam stary kalendarz, kiedyś zapisywałam sobie takie piękne piosenki i wróciły dobre wspomnienia. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Sweet release. I Calling You z płyty Bagdad, z filmu Bagdad Cafe, Javetta Steel. To było 29 lat temu. 22,7 trójek, klub UKF, Małpa Polskie Radio.pl. Pan Adam pisze, że można mieć płytę w domu, można mieć piosenkę w odtwarzaczu przenośnym, ale jak coś zabrzmi w trójce, to zupełnie co innego. I prosi o nagranie grupy Smashing Pumpkins, Disarm. To była grupa Smashing Pumpkins. 22,7 trójek przed nami kolejne zamówienie telefoniczne. Taki utwór jest Randy Crawford pod tytułem The Captain of Her Heart. Można by to było usłyszeć dzisiaj? To jest cover zespołu Double. Bardzo fajnie zrobiony utwór. Midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep, and with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. The captain of her heart. Poczcie UKF, Randy Crawford, 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje do godziny 14. Dość często pojawiają się prośby o nagranie grupy Dire Straits, ale zwykle albo to Sultans of Swing, albo Brothers in Arms, a nagranie Ride Across the River pojawi się chyba po raz pierwszy. And we don't give a damn who the killing is. gonna ride across the river, deep and wide. Prawie za 14.14, więc jeszcze przez 14 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje do Muzycznej Poczty UKF. Telefon 22 73, adres mailowy UKF@polskieradio.pl, a przed nami kolejne dwa świetne głosy. Czy

Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in one country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue. Electric Avenue i Eddie Grant w muzycznej poczcie UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec, na prośbę pani Julii, Na dnie twojego serca, zespół Cree, Sebastian Redel. A my całą dobę czekamy na państwa kolejne propozycje, bo poczta jutro po 13:00, UKF, małpa, polskieradio.pl. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę. Zapomnij, co to żal, zapomnij, co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca